Ο ήχος της σιωπής. Πρόσωπα, στιγμές, ο καθημερινός λόγος, ο πεζός λόγος, ο ποιητικός λόγος και φυσικά ο ήχος της σιωπής. Εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 95,6 και 90,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήσεις άρεσε το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Κατρίνα Λαπαδάκη στην επιμέλεια των ήχων. Ήχος θα ακολουθεί τον άλλον. Ο ήχος της σιωπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πάντα ζητσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάτι ένα λαπαδάκι στην επιμέλεια των ήχων. Thank you. Thank you. Ο ήχος της σιωπής ήταν μαζί σας εδώ από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο ένας ήχος ακολούθησε τον άλλον. Πάντα Ζητσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κατερίνα Λεπαδάκη στην επιμέλεια των ήχων. Και από τους δυο μας, καληνύχτα σας. To go, will you remember me? Or will you find someone else while I'm away? There's nothing for me in this world for strangers. It's all someone else's idea. I don't belong here, and you can't go with me. You'll only slow me down. Until I send for you, don't wear your hair that way. If you cannot be true, I'll understand. Others you hold in your arms, I said I'd come back for you. I'll leave my jacket to keep you warm. That's all that I can do. And if I have to go, will you remember me? Or will you find someone else while I'm away? Πρόγραμμα.